राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण नवमी सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। दो बात है, संसार में दो परमात्मा, एक आंख से और एक आंख से परिश्रम, एक आंख से नहीं परिश्रम, परिश्रम का आंख से और उद्योग परिश्रम, ये संसार के लिए परिश्रम से है विश्राम, आशय परमात्मा, ये परमार्थ है। वस्तुओं का आश्रय और क्रिया का आश्रय ये संसार के लिए, परमात्मा का आश्रय और विश्राम ये परमात्मा के लिए पूर्ण हो जाएगा एकदम। परमात्मा का आश्रय कुछ नहीं है, विश्राम क्रिया के लिए विश्राम हो जाएगा, आश्रय पदार्थ हो जाए परमात्मा, ये होना चाहिए। चार बात है, छह बात कुछ बात करा नहीं, है वस्तुओं का आश्रय, वस्तु उत्पन्न नष्ट होती है, क्रिया का आरंभ अंत होता है, और परमात्मा का आश्रय परमात्मा अवर है और क्रिया देव विश्राम है, ये आराम और पूर्ण हो रहा परमात्मा तो सही प्राप्त पूर्ण परमाश्र करना कुछ नहीं, परिश्रम होता है क्रिया में, परिश्रम है विश्राम में, परिश्रम नहीं विश्राम है। और पदार्थों में अंत है, उत्पत्ति और विनाश है, और परमात्मा विनाशी है, वो विनाशी और विश्राम हमारा ही है, क्रिया और पदार्थ संसार के लिए। क्रिया और पदार्थ संसार के लिए क्रिया सब करनी चाहिए, उपकार कर दिए सब उपकार कर दिए। हमारे पास में शरीर आदि है, ये वस्तु है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये है दूसरों के लिए, और बिहार कॉमन कामना का त्याग, निष्क्रिय निर्मम निरहंकार, निर्मम और निरहंकार अपना दिए, ब्याह कामा ये सुना निष्क्रिय, ये दो संसार दिए स्त्री और निर्मम और निरहंकार अपने दिए, मांगने का निषेध रहेगा। प्राप्त वस्तु में ममता है और ब्याह कामान वह कामना है, प्राप्त हो गया। ये चार चीज है, सब चीज है, ये है नहीं, कामना है नहीं। कामना पैदा होती है और नष्ट होती है, आस पास भी कामना रहती है, कामना नष्ट हो जाएगी, इसे भी रहती नहीं, अहंकार रहते पूर्णता रहती नहीं, ये सब नहीं, ये चारों नष्ट होने पर ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये गतर बहुतर ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्णाम ब्रह्म होते, इसको प्राप्त होने पर भविष्य नहीं होता, अंतकाल में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति, सीधी सारी अहंकार है नहीं, सब अनुभव ही है, ये जागृत में स्वप्न में अहंकार रहता है, सुसुप्ति अहंकार नहीं रहता, आप रहते हैं, मैं सुख से गया, कुछ पता नहीं था, तो आप रहते हैं, अहंकार नहीं रहता, अहंकार लुप्त हो जाता है अविद्या में, मृत्यु में मुक्ति हो जाती है, अविद्या में शक्ति हो जाती है, अविद्या में अहंकार लुप्त हो जाता है और मृत्यु मुक्ति हो जाती है, निर्मोह निरहंकार शांति मध्य स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की स्थिति हो जाती है, तो ये ब्रह्म की स्थिति है, होती है कामना त्याग है, ये दो बातों का ठीक परिणाम पांच बार जाएंगे चौथे और पांचवे में दोनों फल होगा, शंख योग प्रत्येक वाला प्रवचन थे न पढ़ने का शांख योग एक सब में शांख में योग में एक में शंख ज्ञान योग योग कर्म योग ये दो साधन है और साध्य परमात्मा है, तो साधन है दोनों में का साध्य एक होगा, एक सांख्य प्राप्त स्थान तद योग योग से प्राप्त है, मानो सांख्य योग में कर्म योग में एक ही प्राप्त होती है, समक्ष है और दोनों फल एक है, दोनों साधन जन पर मुक्ति ये साधन है, भक्ति साध्य है, यहाँ भक्ति का वर्ण नहीं है, संघ और योग का वर्ण है, संघ योग और भक्ति योग साधन है, परमात्मा की प्राप्ति है और साध्य है, तो भक्ति योग संघ योग साधन हुआ और भक्ति योग साध्य हुआ, एक और दूसरी बात बताओ है, साधन होता है इसमें बुद्धि का प्रधान है, जो साधना बुद्धि साध योग बुद्धि है, उसमें स्वयं है भक्ति में, अब शेष दूर भक्ति मामा साधु सम्यक दृष्ट तो ईश्वर वो सम्यक दर्शन या व्यवसायत्मा बुद्धि कर्म होंगे, ऐसा तेल विधा सांग है बुद्धि नहीं होगा दूसरों असोसिया बुद्धि है ऐसा तेल बुद्धि सांग योग में अब योग सो साधन है दोनों बुद्धि बदलता दूसरा समाप्ति तक जैसे प्रज्ञा प्रतिष्ठा जो शायद बुद्धि ये बुद्धि बदलता है उसमें स्वयं बदलता है भक्ति में समय व्यवस्थित है या व्यवस्थित में बुद्धि तो बुद्धि प्रथम सांख्य योग में गर्मी योग में है भक्ति योग में आ स्वयं की वेदांता तो भक्ति योग साध्य है सांख्य योग साधन है तो सांख्य योग गर्मी योग से साधन होते हैं साध्य पर भक्ति है ये खास बात है साधक के लिए खास बात है व्यवसाय बुद्धि ऐसा थे मेरे सागे बुद्धि योग मन सुनो ऐसा बुद्धि चाहिए में गई योग में सुनो योग या सुख समझो दे समय करता लाभ लाभ हो गया ले तो उसे बुद्धि बताओ सिद्ध भैया आप प्रज्ञा दूसरे अध्याय में आते भैया सिद्ध भैया 41 समय तक ऐसे बुद्धि है नहीं तुम्हें वो सकाम है बुद्धि 41 व्यवसाय बुद्धि और अंत में व्यवसाय बुद्धि व्यवसाय बुद्धि बुद्धि व्यवसाय है बुद्धि ऐसा थे बेटा फिर हम तो व्यवसाय समाप्त होने मिल दिए थे और व्यवसाय तो बुद्धि 41 में 44 सब एक व्यवसाय साखियों में और गर्मियों में बुद्धि भक्तियों में स्वयं भी उदान था आपसे सुंदर तरह सबसे प्रभी होगा देखा जो वहां चार वर्ण बताए मेरे पास एक पाप यो ने देख दिया सारी सात बताए वहां वे सात तो चार प्रकार होते हैं आर्थो जिज्ञासु ज्ञाने ये सातवा बताया ये नौवें बताया वो सातवा नौवा मिटता हुआ है आठवा आदमी का प्रश्न है इसमें आठवा विषय आएगा इस बात विज्ञान से ध्यान करेंगे सातवा प्रत्येक होगी फिर नौवा होगी ज्ञान से विज्ञान जिसका सातवा अध्याय 29वें शादी बुद्धि शादी ये सार है गीतगी का चार तरह होते हैं सात वर्ण में एक दुराचारी एक पापी योनि दुराचारी तो आचार वर्तमान में है पापी योनि जो पूर्व का भाव है इसमें पापी योनि जन्म एक दुराचारी हेतु जन्म है वह पूर्व जन्म है और स्त्री और वे शेर शूद्र ये कर लिया। इसमें एक बात विचित्र आई है कि पूरे ब्राह्मण बढ़िया ब्राह्मण पहले लिया भक्त राजस्व क्षत्रिय भी ले लिया। क्षत्रिय की पुत्र नहीं लिया है, ठीक ठीक पता नहीं लगा इसका, ये पहले क्षत्रिय क्यों लिया? पहले क्षत्रिय पीछे ब्राह्मण, क्यों पूर्व ब्राह्मण पुण्य भक्त राजेष्ठ था, स्त्रियों में शेष था शुद्ध अरे नहीं दुराचारी दोष लोग एक में स्त्रियों में शेष था एक में कहीं बुनियाद इस लोग में ये खास बात है। एक तरीके सार बात तो परिश्रम आश्रय दो भाग थे, वस्तुओं का आश्रय और क्रिया, क्रिया और भगवान का आश्रय और विश्राम, वही विश्राम गए हो वो समझे पायो परम विश्राम। ये परम विश्राम यह पूर्ण अवस्था और परमात्मा विश्राम रूप, परमात्मा विश्राम रूप परम विश्राम उस कारण है। इसलिए पहले ये जप ध्यान कीर्तन स्वाध्याय तीर्थ यात्रा ये सब साधन स्थिर होने के लिए, स्थिर होने में ये शायद ये नहीं हो तो स्थिर हो सकते, इस बात से ये करना चाहिए। जब करो तप करो संयम करो स्थूल किस घर से करो ये स्थूल बुद्धि है सूक्ष्म बुद्धि दो जबर ध्यान करो जबर बाह्य बुद्धि ध्यान अंतर बुद्धि साधन इस साधन से आगे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना सिद्ध होगा इनके बिना सिद्ध नहीं हो सकेगा। इस बात से जप करना कीर्तन करना सत्संग करना स्वाध्याय करना ये चार विशेष है, इसे करने से विश्राम कुछ नहीं करना पहले बनता नहीं चिंतन करता है भजन जप आदि करने से सृजने की शक्ति आ जाती वो शक्ति के लिए स्थिरता के लिए यही तभी खास बात है। कैसी बढ़िया बात है वे सात चार प्रकार होते हैं हार्थ होती है शुगर था ज्ञानी वहा तत्व ज्ञान लिया है तत्व ज्ञान नहीं सकाम को जानने वाला ज्ञानी है, ज्ञानी है सकाम को जानने वाला निकालने वाला ज्ञानी नहीं है यहाँ ज्ञान जो आते हैं तो ज्ञानी वो प्रेमी भक्त है वास्तव में प्रेमी भक्त कहना चाहिए तो ज्ञानी क्यों कहा कि प्रेमी भक्त में ज्ञान बाकी नहीं जाता ज्ञान हो जाता है ऐसा ज्ञानी ने दिया प्रियो ज्ञान में उत्तर सब सबसे मम प्रिय प्रेम है सबसे मम प्रिय मैं प्यारा हूँ मेरे को प्यारा है ये प्रेम है प्रेम बहुत प्यारा नाम ज्ञानी है मुस्कुरा से ज्ञानी तत्व ज्ञान लिया है यानी छह कर लिया है तीन बात अनुप तो समझ से बता अगर ज्ञान लिया जाए तो सर्व तो वजन देवा नहीं हुआ आर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञान सर्वते माम भजनते इस वास्ते भक्ति का नाम है वो ज्ञान नहीं है सा ज्ञान लिया अद्वैत स्थिति में समाधि मुख्यता है समाधि साधन माधि ऐसी इस बार सांख्य योग सांख्य प्राप्त है सारम तद योग मेरे सांख योग योग को प्राप्त होता है कर्म योग को साधन कर्म योग ज्ञान योग सांख योग मुख्य माना है या भक्ति साधन माना है वेदांत में दया पीछे पीछे लय दूर करने के लिए कर्म योग और विक्षेप दूर करने ज्ञान योग लक्ष्य योग है न भक्ति भक्ति और फिर अंत में तत्व ज्ञान वह तत्व ज्ञान फल है भक्ति साधन है या तत्व योग साधन है भक्ति फल साध्य है न ख्याल है ये खास बात है लोकेशन विधान से लोग है भक्ति लोग है लोग उसको लोक है ये दो लोक में सांख योग अधिकारी है ना वे दो है कर्म योग में शरीर छूट गए और कारण सुन गए दोनों का फला हुआ उत्तम पशु संज्ञा ये दोनों लोक है लोके से विधान से द्वारे में लोके सरसे अक्षर सरदासवान अक्षर अविनाशीता जीवात्मा शरीर जीवात्मा दो कर्म योग में शरीर की मुख्यता ज्ञान योग में आत्मा की मुख्यता है यह लोग सरदाक्षर है उत्तम अन्य वह भक्ति है बड़ी विचित्र गीता है यशमा सदम अति तुम अपराधी तो लोग यो माम यो मनमुगो जनाति मनु सर्वित सर्वित भक्तों का ज्ञानी को नहीं कहा एक बार आया भक्ति माम सर्वभावे भगवान बन गए वही सर्व थे सर्व की वही है ज्ञान सर्व की नहीं है ज्ञान में कहीं नहीं आया एक बार आया गीता भर में योगा में हमारे मनो जरा भी सर्व इति गुहितम शास्त्र मजबूतम है ऐसा बुद्धिमान से 2003 है ये मैं भक्तियों पहले कह दिया भक्ति नाम यदि वही तुम शास्त्र यदि बुद्धा बुद्धिमान से आती यानी और कृत कृत्य से कर्मी हो यानी हुई कर्मी हुई कृत कृत्य करने वाला सब ने काम पूरा कर दिया ये कर्म हो गई दो पहले कर दिया और बाकी को पहले कर दिया अंतिम शब्द को बता दिया ये तीनों ज्ञान और सार ये गीता के सार बते सार आप दिया दिए हम नहीं गीत हुआ क्या नाम प्रबोधिनी विशेष बात है सारे समय में ध्यान में धर्मशास्त्र कर्मियों में धर्मशास्त्र पहले कमी हुए धर्मशास्त्र जो वर्ण को लेकर गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्मस्थान फिर मोक्ष शास्त्र कर्मी हो धर्म है लोग प्रबल है ना गीता में साधु सही में लिख रहे जानते नहीं मैं भी तुम्हें जानते नहीं थे मैं बात आई है बीस हुई है सदर उच्चा बीस नगवत मर रही तीस श्लोक तक तो चंग योग तीस बीस फिर स्वधर में भी ये बीच में क्या आया मेरे ये धर्म है क्षत्रिय था नहीं क्षत्रिय युद्धा क्षत्रिय से मैं भी देते युद्ध के सामने धर्म नहीं है धर्म धर्मशास्त्र लोग ज्ञान आगे कर्म योग है हिजाते मेरे सांगे बुद्धि योग है तुम्हारे सांगे हो गए या बुद्धि योग हो गई ये बुद्धि में दोनों ही कर्म योग सांगे हो ऐसा तो विजय सांख्य बुद्धि योग निर्माण सुनो सुख दुख से मिलता है समाधान मुक्ति पढ़ाई में जितनी आती है ज्ञान योगी मुख्य है कारणोपाधि कार्योपाधि जयंती व कारणोपाधि कारण कारण कार्य कारण पूर्ण दोष से ये आधुनिक विधान क्या पहला शास्त्र पढ़े तब गीता है मैं दूसरी बात है गीता ज्ञानी है गीता परीक्षण ग्रंथ है नई नई बातें पैदा हो रही नारायण नारायण नारायण नारायण